ان وقت وقت شروع کرونا ہے ہجرت پسی اکر جورا سادا دیساو پکور نفو کنگی دے زرائی در دے دا زرائی چاواد کہ دا اولی مسلمان رو سرمی ظلم کیجی اولی مسلمان ہم کیسی حضر پکور ناسن ندا شدر کدے چا پر زور نیولی کیوئی باسی وزد جیزا ہے پر زور رو باسا اکر جو من دی آرین مکین وقت زمین پر زور وقت رشیو کنا نو مطلب سو دا چارو نمکہ ہجرت او کورونا پر خودل یواج دانا آمنگا وہ ہجرتو کا تاسو نصرتو کائی روکا کانا ہجرت دا اللہ دا پارا افغانستان کا اولا ہجرتو کا نصرت تا سر مسلمانان کی پریوانا پریوانا دا ٹک دا دانین کی تبلیغ نیسے دی خود اولو بانی دا خبر دیسی بد لگی ویدہ دا تبلیغ خلاف کئی تبلیغ کوا کوا کوا کوا خود اولی تاڑو کو پستر بونا کئی کوا گردا خود جہاد وخرا غرخ سے جہادو کا جہاد وخراغ ضرورت رہ گئے نہ تبلیغ روپے پہ جہاد کیوں لگا تبلیغ کے ضرور روپے لگائے اور قدم یوں لگا جگہ چیلے نا کہ جماعت سے جے جے لمبا لے جاتا ہے پدی روپیا روپے کی بھی جہاد طور کے دل سواب جاتے لس ذرا اور کا سل ذرا اور کا اللہ نبی اول سما ور کرے دی مولا رہا تھا یہ دی مولا تھا قیامت کی جہاں زما گریوان تلا سوا تھا کہ دی مولا ور کرے کہ سواب جاتے اللہ مخی گورو سے زیادتے ہو کنی دے زیادت مجھے تلا سا یہاں تبلیغ نمانی اون تیز سے تبلیغ نمانی جس دقا تبلیغ نمانم کا کہ جہاد فرض ہے اندے تاغا پریدے ہو پر دقا تبلیغ پسی کر دی جہاد دکلا فرض دی جن دکلا فرض دی قرآن نجد کے قرآن تغاہ نہیں دی اباس پندون اغسی پندون اگر دی احملون اوزار امرا ظہورہم علا سا آما یزیرو انہ پندون اغسی قرآن دکا زمین دی پری تبلیغان دغسی دی قرآن تناسی کہ قرآن ختم سی دری وزی پاتی تلول آسی روزہ بارتے ہیں بارتے روزہ ہوں لگو نو دا نکل کہ جہاد قوم قرآن دا قوم تو نجدہ کی جن خبر خواہی ریدیشن کرے جکے نمتا پدی کرے قوانی اپا پنجاب کی ہوئی اگو پوردو ایدو کی نکی نکی سواب دے پدی کی نرسو کی نکی سواب دے پدی اور ایدو کی نکی سواب دے کی نرسو اور ایدو کی نکی سواب دے کی سواب دے اگر تا خوب افساق اخدو بائی لی جائے ہری کے سوال سے آتا پنجاب کے سوال دے پنجاب دو عمر کے ہاتھ سے غیر تھی کہ سبھی جوار سے غیر تھی مجھے پاس بعضکم من بعض مدیاں دے تبلیغ خلاف نہیں تبلیغ ضروری دے کہ کولے سے خود دے تبلیغ رحمت کے موز را گئے موز بنے کے لیا موز بکئی دے تبلیغ محمد سے جہاد دے میں جہاد بتائی دا پہ کیے پہ محمد رسول اللہ کے لیے کہ تارا لے گلو پہ حقا اگر نبی علیہ السلام پر طول طریقوں کو دی دنیا دا آخرت کامیابی دا لس کال جہاد کرے دا طریقہ دی چرتا اکڑا تبی طریقہ ہو جاندے نسی دا آگا پر طول طریقوں کو دنیا دا آخر کامیابی دا دا غلط ہو کارو آتا آئے ہوکا اور تلے دے لوری مریض ہوا دسی مریض ہوا چی دا مرگ ہوا جہاد دا روان دے سرے پر چاہو خاون رو رو گو سوسمان ای لور دا زمان خز دستا مریض دا خدمتگار پتا دے یا بہت زو پاتے کے جم یا بہت تا پاتے کے جی کو زمان دا خوخ ہے چھتو تا پاتے جو کہتے خواہنی او کو زل لارسم نو زمان پا پاتے کے لا نرسم نو پاتے کے رو انو نقصان دیش عثمانی پاتے کے وزارب لہو گی سہنن پیغمبر السلام تیلو میدان تا کے لڑو دا داغ عمر خلق داغو دا سواب عمر سواب با اللہ تعالی برکی او آغ عمر آجر لور کرو زارب لہو گی سہنن کم مال کے غنیمت کی تقسیمی دنو اگلا کی تبرا کو مقرر کرو خون و غردار اپنا نو مریض تا پاتے شیوا نبی علیہ السلام نور تنین کتنی کم رجبانی کی میدان فتح سے مسلمان رو کتے دو پاگ رجبانی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سرا جنازہ سرا نبی علیہ السلام کے استاد راولے گو بشیر زیر راولن کے داگے جنازہ شیوا خلقو قبر اللہ برابرو رسول علیہ السلام ام نلی دا بیا قبر لرا گیا مدین لو پریشانی سے اپنے دتا سارا حضور بھی کار مکے کرے گے مکار پہ کتل واری کنا ہاں تو کہ پری ہو کورنا فل حاجرو او دا اصل کی ذکرم دا دے دا ذکر فضائل بیانی نو ذکرم دا دے ذکر پہ دے کرے کا دا اللہ یاد چی دے وقت رہا نتو واری دا اللہ یاد چی دے وقت رہا تنی دے کنسی نمنا کئی دا اللہ یاد کول چی دے وقت رہا تا دا ورکو ہوئی کہ دا غصورہ تا ہوئی دا اللہ یاد چی دے وقت رہا تا دا خلو بندولو ہوئی اکا دا خلی ازادولو ہوئی اخرا پریوانا اخرا اور جایا چوسی کسی لب خلن والے دایا جن دی یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم دی مانا باندے واقب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلام نبی علیہ السلام نے حدیث نقل کی وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ وان قلت صلاته وصيامه وتلاوته القران سوکھ با اللہ منی با اللہ و پیغمبر منی احکام بانی عمل کی نو یقینی رکھے دے اللہ یاد دے دیتا اللہ یاد دے یہ کہ میرے اگر کہ دے منزلوں کمی نفلی روجے نفل کمی دی تلاوت کم دے ذکر کم دے ومن عصى اللہ فلم یذکرہ وان کثر صلاته وصيامه وتلاوته القران اسوک سے گناہ کی دے اللہ دے قانون خلاف کی دا اللہ دا قانون خلاف کے عصا اللہ ندا سرے اللہ ہی آدھے گی ومن عصا اللہ اچھے خلاف روکو فلم وین کسر الصلاة ہو وسیامو اگر کہ منزنہ دیر کئی روجی دیر کئی دا سنتا تلاوت دیر کئی اذکار دیر کئی خوچ داغین اولید گناہ کار کئی ندا دا دا اللہ یادون نہیں دا مسلم دا اللہ یادون نہیں دا قول نقل کئی ابن کثیر البداۃ والنہا باب الذکر عبیده و امام ابن نبی علیہ السلام دمران و غلامان تذکرہ کی مدو واقعی لیسید حدیث نقل کی فی زم جل دو سوا اتاو یا یم مخبانی دام بزرگان ما دام قلب الرجل یذکر اللہ فہو فی صلاۃ سوچ بندہ ذرک دا اللہ دا قانون سوچے کہ سکر الغالی سکر خود الغالی ندیخو پہلی ذکر جسی ہو پہ ذرکی رہے ندیخ جسی رہے پہ ذکر کے لکھا پمانگی کی سوراری وائن کانا فی سوک اگر کرے پہ بازار کینی ابن ابی صحبہ مصنف دی ابن ابی صحبہ اتنجل دو سو عوضے سم مخدوس و حسین کی ذکر دا اللہ دا قانون پابندی دا اللہ دا قانون یادون لی نور تو نو دغه وخت نو پخلی وای سبحان الله الحمد لله پخلی زوتا پکې پخلی زوتا څو فکر کوي نو دا ذاکری او شاکری دا ټول ګوري ذکر کوم او شکر کوم دې ته ګوري ګیره کارکړلا ګیره خیال دا اثر یې نه دی دی اده سره یو دی کته ته اده سره یو دی د کیږي ته کیږي د په کور کې دا یې نه چې رخصه د کور نه رخصه لري څه جیسے کہہ رہا تھا یا بے زمان پر خونہ چلی گی بل بس جماعت کی چیز لی گی تو کوئی دا تو پکو تب دو زمانی دے دو پکور پر چوک تب اصحابان بوچی نہیں چیز جاتا اپل حارے دارے دو بلا اسم کی خدا جی سیاد پل بب دوولو میان جے پل بب دوولو میان جے دوولو میان قرآنین فاللذین آجرو ناسو کتری خنا آباد اوطن لکرم اخبرنا اوشو علیہم کرم آئی وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي تَجْلِفُنُوا تَوْرَسُولِ سُبْتَنْ قَرَيْشُوا فَدِنْ زَمَاكِ فِي سَبِيلِي فِي طَاعَتِهِمْ رَبَّهُمْ وَعِبَادَتِهِمْ إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَذَلِكَ هُو سَبِيلُ اللَّهِ دَا اللَّهَ لَارْ دَادَا إِذَا اللَّهَ طَاعَتْ أَحُكُمْ طَهَارَ مُقَتِ وہ حکومت کی طرف اتن کلی سو انہی ایسو گرفتار کیسو سزا جانے اور کیسو والی صدا خبر کرے اور تردے کے قاتل او جنگے دلو قتلو شہیدان کیسو لو کفرن نانم سیاتین قتلو رسو کرے قاتلی بکے کرے مطلب یہ داؤں کہ دا نبی غزا ادا نبی سا کہ فلاح سے خالی زانت اور سپاری اترے لے کی مغمولی کہ شہید سن نا نا نا تبا جنگے دی تبا قتل کرے کچھ تو بھی تم مقتول سے شہید سی نو اللہ دا درجی در کی لو کفرن نانم سیاتین یہ تینی درہ خامخا لری رکم دے دونا پریشانے دے دو پریشانے ختم ولو کفرن نانم سیاتین نو کمخ ولو کلن نام جنات لام نیم سر وی مختم لام نیم سر خامخا پریشانے ختم دو دنیا چی سختی دے اکولی وکی اپزر کی دے خسال دے اسی سختی نشتری ذکر تعلق دا اللہ سر جوڑ دے دا مجاہد نتا پوسو کر روی سمرہ مضبوط کے پروازی ساتھی کے لو کفر انان ہم سیاتین او خام خواب ان نگیتن جنتین تا چبی جلالی تینی رونا من تا سہل نار الانهار من انواع المشارب وبروان دي قیمتی قیمتی جسون روان شربتنا دنت کی پیسی پیدا کی اور کوکا پیدا کیا اللہ تب بلوا کے سب ایسا کہتا بوش پل زیرے آپوں کی پیدا کوک سزے گا یہود میں کیا جد میں کیا جد یہود بد کی جل وار بچے پاسی بد کی جل مینے پچے سے گاڑی رہتے کوک دے پیر سیدھا تو خواب لما ہوئی کہ دے نظام اساتے دے نظام اساتے دے نظام اساتے ساتر کی نہیں سی آجے ہو جا خواب بلا بانی واچے دا سی با گورے چے دا سی دا میلا تو بوش چو پلتا ہو لے و بوش پلتا لے بوش دے چین نوات پچے در کے درن نوات دے بد سنجیل میں چاہ جد بانی اس کو لے آجے بد سنجیل واز دے باندے ہو خورولا اچھلا ہوئے غوری ورکوی دیا لاکو کی معلوم آتے کے پر بد سنجیل ہوئی کے لے آجے بد سنجیل واز دے بکی پرتائی دا پاتمیل یا پلیت کی دا خبر ہو جانا خبر مشہور ہو پورے گھر کے خلق ہو قتل دا بے ما تکا پکیتے قتل غوٹا دکی جام دا نور ہو قتل پکیتے نمرا خس داوڑی کی جام دا را ہو کوکلے سا غدا غدا سنتے غور دل چا سنتے غور دل ادیدی سنتے زوان سن اردان اردان یور کلا دا پکی تو مدازین روز کی جاگ تی جنا بند کی جرد آگا تو کتو ملاو آگا یا خبری آلو جی پت پتا یون از بل مدازی پلے جانور دا دیرا ہو لی گلی بہی دیکھنی سے وہاں سے پاک راجی دیکھنی سے نما ہوتا ہے دیدی دیدی زخوتا دادا خبر کن یہ جنہ قرآن جی کہتے ہیں لو کفرن آنم سیاتیم ولود خلن آم جنات خام خادن نکون دو جنتون تا چلانی با بیجی تین علامی دیدونا نیرونا او بروانی دی جو دین روان دے اعلا اعلا قسم شربتون روان دی اشعود روان دی دلتا ایک چاہی دنی سے پیدا کولے التا روان دی سکیئے اوکو ساکیئے تا غور چتو سر چلے تا ستول عجیل ہوئے چی چلو چی دنیا روانا سا یہ کی جی رہا کرنے دا غلو لے گارون ہوئے کی بمباری بس باری سی زان جی تا تیار کے چی پا دے زی با بمبار کی چی پا دے زی خو اللہ زبا نرقے جم پا دا قضی با تناسم رقے جم بچنے نا لیکن زمان خپل جاسوسان مقرر دی او دائیوی ننی داوی ننی داوی بس بیمانا بے غیرت اس کے بجی کہ اگر روز روز رپورٹ رسی روز روز رپورٹ رسی مجھے سیکھنا دا اللہ پا مقصد حساب کو دا دین خلاف دا قرآن خلاف خبر میں ہوئے لہا دے پیچھے اللہ بس صدا رکھے کہ قرآن و حدیث بیانم آج کہ دا بس خلاف راضی ہو کہ دے دے دا بس خلاف راضی ہر چاہ خلاف کی راضی اگر راضی ہو واللہ اندو حسن صحاب اللہ صاحب دے سر دے دے گر دے دو دا سی پیجن لکھ دے اللہ سکے گورم دا بخی میں غیتے کی جنہ تمہیں جس دے سے ملی پیجن اللہ مجھے نہیں پہ جائیں کہ پاوا دے ہم بائیں طرف اٹھ رسائی اپا طرف ہی سے نو قومی دے رہے کون پکاری کہیں چیز ہوں گا قومی اچھے دے جزا کار کون نا خو چیدے دے میں دے رہے رمال رکے دا او کتا سبانو غور واری دے جی دیا پہ کتا دا بنیشتے دا دا اللہ رب العالمین وعدا دا کہ لرے کم سائے نو دیر تبا قوم بانی غور واروں سزا با تیرا والم تبایی با تیرا والم کنور علیز ذلت با تیرا والم غلامی با تیرا والم بیسابی با تیرا والم لو کفرن نامن ولو والله عنده حسن الثواب الله خاص اسره بهتر بدلا نور درتی لا غرنك سپکاوی او حقارت دا دنیا کی چلو کنو دنیا طول آغو سا رحمت تیرے ہیں اغیار کے کاسانوں پر برق گیر کے ہو کہ بیچار مسلمانوں پر اقبال شکایت کہہ رہے کنو شکوا برق گیر کے ہو کہ بیچار مسلمانوں پر رحمت تیرے ہیں اغیار کے کاسانوں پر کہ رحمتوں دی ناغا پا نور بانی دی سی او من سکا تشیر نیست کرے مسلمان سکا تشیر نیست کرے ہوئی نوی تاکی زیر نیست کرنا زان کے زیر پیدا کا باران وری جی اور شلق باران وری جی لوخ نسکور دن تشیر دکی نرا جی لوخ تا مخامت کا اس درو تا تل کا درو تا جوڑ کا اللہ رحمتوں تا گورا کی جارا جی کن را جی برق جن کی ہے تلے چارے مسلمانوں پر اجیلہ کے شکایت کے تیر قرآن کو سینے سے لگایا کس نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے تیرے بندوں کو غلاموں سے غلامی سے چھوڑایا کس نے قرآن کیا جسی میں سر لگول لے کعبہ کیا بات کہے گا تو غلامی نے کیا خلاص کری اقبال پل جواب کری پخل جواب کری تے تو آبا وہ تمہاری ہی مگر تم کون ہو تے تو آبا وہ تمہاری ہی مگر تم کون ہو اصحابان رضی اللہ عنہم تابعین رضی اللہ عنہم امامان دے دین رضی اللہ عنہ داؤ داخل کو مگر تم کون ہو کس سے رہتا ہاتھ پر ہاتھ گرے منتظر فردا یا اس پر جو خیر رہے بڑی مچھلوں بڑا جی لہسن امروڑا لہسن امروڑا کاروں کا دنیا کا کار دے دے کے کار کھول والی لائن تیری مٹ جی کا تو پریشانی گردے دل کافر ملکوں اللہ کی تفاعل تکلب دے کر تکلب باقی پذیر نشی کے ناستے اولی نشی کے ناستے پریشان دی سات کی نتی لی دی غیر سی امریکہ نچے درسی نو یوروپ تلال نجے آغیر سی اپر دریا کے جاز را غلے دا امریکہ سر مشوروا دے سر انتا مشوری تی سات کی نتی لی پا پل دے تینا وہ جوٹی وایا پا لولا ادرے گا لولا باندے ادرے گا پل خبر اونسا پل را جیل دیتا پل بلکس روانی بیجنی کر کے تقلب الذین کفروا تو پریشانی گرد دل کافروا تو ملکنوں کی یو دے کمنڈا ہوئی بل دے کمنڈا ہوئی دارا کا و دارا کا دا خود سکدہ لی رما مولی متا ان قلیل سکدہ مامولی ثم باواہم جہنم بیا زید گرد دو دو زخی و بد زید آرام بئس المہاد بد زید ہیں دنیا پر زمن سا لیکن الذین اتقوا ربهم بل از میرے اتنویلی امام محمد ہے دنیا کلوہ قلیل معاجل اب دنیا قدور تغلا و کنوف تملا تفوی دکی جی خوڑے او خوڑے کی جی او بلپلا او تسخانی دکی جی مطرف ابن عبداللہ نعیم الدنیا بے حضافیری ہی فی جنب نعیم الاخرہ اقل من ذرت فی جنب جبال الدنیا دو دنیا کل بھی مطمع داخرت بے ای ذری پا مقابلہ کی بے سیدی لکا یو ذرا پا مقابلہ دو گرون پا مقابلہ کی دنیا اور اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ دنیا تو لکا لور کریشی خدا سیدہ لکا لکو فائدہ استعقل فائدہ لے سفی یلی سیون کہ دیکھ سو پلاس کی دو تفی نہیں گیا نو تو پلاس را لے تفی پلاس بانگ را لے را نگے اب دنیا مدارتن لکا منہا غبارا نفحات الانس بجانی تصوف و رسالہ دا کتاب دے نفحات الانس اگر ابو حمزہ رحمہ اللہ تعالیٰ خراسان قول نقل کی الدنیا مدارا لکا منہا غبارا دنیا مثال لکا دی نوٹی دے دے کتو تلاس کری آجی پی ضرور کے لگنی تکل بکی لاس پر دوئی نیا ولی کی جیسے ہوئی کی دے دوئی بنا ولی کی جیسے اخذر موسیٰ علیہ السلام تو وصیت کرے دے تو دے وصیت کی ہوئی اے عرف دنیا وم دزہا وراعت اے عرف دنیا وم دزہا وراعت فإنها لیست لکا بدار ولا لکا فیہا قرار وإنها جعلت بلغتا للعباد لیتزودوا فی منها للمعاد حقائق بین کی یہ خضر موسیٰ علیہ السلام فرمر گئے کہا کہ اے عرف دنیا دنیا اٹھے جنا وہ غرض ہے اس کو دنیا مکہ تکاومو فَإِنَّا لَيْسَتْ لَكَ بِدَار دنیا دے کور نہ دے وَلَا لَكَ فِيهَا قَرَار نہ پاہے کہ سب پاہے کہ دل سے دے وَإِنَّا جُعِلَتْ بُلْغَةً لِلْعِبَاد داخو مخلوق لے دے جن دے پاہے کے دو ذر یہ جر ذرے سے دا نو داؤں لِيَتَزَوَّدُوا فِيهَا لِلْمَعَاد مجمع الزوائد دے حسنی کتاب الزہد لسم جل سلوسو دین مخبان دے سلوسو مخبان دنیا پوری زمن سا متاون قلیل معمولی غنی تکلا اب یہ زید گردو دو دو زخ اب بد دے دے دو دو دارام لیکن آسک دو بدو بد ہیوی کنا یہ ردی نیکانو لبوں کی ورکی ہے کنا جی دا طول پو بادان کی نوی نیکانو لورکم لیکن آسک کہ بد ساتھی زان دا خلاف در ابنائی اتقاو کہ پریزگار شیو اتقاو ربهم او دی صورت اخیر کرائی اول کرائی اتقو ربکم الذي خلقكم برد قانون خلاف مردان ساتائی للذین اتقاو آخر قرآ کہ بچے ساتھ زان دا اللہ دا قانون خلاف نا دا مخت طول و سوزہ دیکھا اہدنا الصراط والمستقیم صراط والذین انعامت علیہم اتقاو ربهم ظالین مثل مغضوب علیہم مثل اتقاو ربهم هدل للمتقین فدیر وانسون ظالین مثل مغضوب علیہم مثل اعبدوا ربکم ادایو من لا اتقوا ربهم لا تعبدون الا الله ادایو من اتقوا ربهم ادایو من لا اله الا اللہ اللہ لا اله الا هو الحي القيوم اتقوا ربهم خلاف نکی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دعو اتقوا ربهم درب میں زان خلاف مزان ساتو الاسلام میم اللہ لا اله الا هو دعو من لا اتقوا ربهم دعو من لا شہد اللہ انہ لا اله الا هو دعو من لا ازی خلاف نکو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء اللہ لا الہ الا ہو دائی مدلہ دائی مدلہ لا الہ الا ہو زدید پر قتال و جہاد جاہدو فی سبیل اللہ دائی مدلہ اتقو ربهم کی مال بور کہنا خلاف ہونا کو نفس بور کہ خلاف ہونا کو اولاد بور کہنا خلاف ہونا کو اخلو بیان کہنا خلاف ہونا کو داکو اتقو ربهم خلق واجی ماندلہ راوستے ہیں دیر متفیر ہے کہ مجھونہ دیر کئی آ خلق اللہ لیکن آتو کہ بچ کزان دے خلاف قولو نا دے حکم دے پالن کی خاص دوڑے دے جنتینا دیر جنتینا دیر بیجی بلان دیتی جنتینا نای بیجی بلانی دے انوگوٹو نای الانہار روان والی روانی دی دے سوزو دی دے گدین دی باشان تا دے اعلا قسم دے گسین دی خی اعلا و بودی ظلم من عند اللہ جوجو نظلم من عند اللہ بدلو لدا اور کیسے دا من مسیح دا دا اللہ طرفا من مسیح کے ان کی اللہ اور من مسیح کئی دے چاہ دا دن و بختور کو دنیا پا خیرت دو پیدا کی نیسے دا بختور کی اللہ پا دے دول مسلو ورکی لا الہ الا اللہ او جہاد و قتال لا الہ الا اللہ پارا اسی دور کی وما عند الله خير للابرار اتقي الله سخدين دير به ترجي ده پارا ده خو خلقو ابرار نیکان و ادا ابرار ادا نیک لی کسی تنی چی کلا یارو جو بس ذکر کئی منزین کئی ادا کئی ادا با چیت دا کنا بغا جی چی دا خو نیکی پا دا جی ختم ندا نیکی دا وقت چی کم تقاضا دا ناغا تول پرو کور غالی مجاہدین فی سبیل اللہ و این من آل الكتاب تقسیم سورت کے دی کتابیانو تذکرہ سولا اہل الكتاب پاول کے دی یہودو ادوین کے دی یہودو دی پیرنگانو دوارو ابا دیو لے بیان کے نقصانونا اے بنیو لے خودل دی چکلے دی بیانو کو دی تو خب چیتے نیسے کہ خب چیتے نیسے دی تقسیم چیتے خب چیتے بد جو بد دی تو خب چیتے سرے ہا تقسیم دی کتاب یہ پینام سیر کتاب والا ہونا سیر پخوانو ملیانوں اہل کتاب پیرنگان نزلت فی النجاشی لما صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال المنافقون یصلی علی علج مات بیرد الحبشہ ومات سنت تسل نہم کال لہ اگرد بانی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم عمل گرس گرس کری پیغمبر علیہ السلام مکہ کے فضلتا مروح نکی ریجی ملا شہدان افریقی تورس ہوئے از حمد زان رسوئی حبسے کا ربتا صحابان و اجرت کرو کلب کم سو کلب جیاد سو خوبو علتا کی جزون و لیلو علتا کی مالتا کی داغی دیر معاسات تکو اہم درگی سرو کرا کافرو سفیرانو دے گل ویعپا سے کائی اگر سفیران سپکر بیزت اکر ازمان دا خوری نوز دی ازمان زمان زمان اسنا اسا دالے لوئی ویداو لوعپا سوار کائی زمانیت کا احساس دالے مالا ماندر اگلی زدہ تنسو ورکم خدا خلق دے اگر دومی اذهبو فانتم سومن زی تاسو ازاد جائی یو جیتا تاسو تطلو بانی پابا جنس کرے نور کی رتلو نورقب ہے غسترہ اس لئے کسن دا قانون دے بل جیتا دے نورقب ہے یو پاسپورٹ تلے دے وقتی آزار اللہ خبر رہا دیکھ نکیم پاسپورٹ اندر دینونا علاوہ کہ دیا جی ندوالین با ورقاق لیا دا تسلی ہے کہ اور قبل اور کولا کاغذ راداری دو تی انتم سوم تاسو بل کن ازاد جے ورقا ورقب کی تریس سرے تا دی دمو نکل من سب بکم غور ما چاچ استاسو سپکایے اوکو پا قول یا پا فیل باندے دو جرم بچے غصے کی گی تاوان اتاوان استاس دے تاوان چن اخلے قانونی طور باندے اتاوان دو مستائی بس ایمان دارو ایمان را اوڑو نبی علیہ السلام بانے ارمان داو کوشش ہم دے چیزوں کا پیدا کم سنگل اللہ سم وفات کو اللہ رب العالمین پیغمبر السلام خبر کو استاغ دوست ڈلائی استاغ شاگردان و طالبان و خدمت کرو او وفات کو رسول علیہ السلام تو سلام کیسے بھی جنازے کے اولیلو نکم پیغمبر السلام یہ روزے بار تا ہوا تل میدان تا پیغمبر علیہ السلام تا ترگندو اللہ دنین دا پردل رکڑو دیتو ای معجزہ کرامت داغا اکرام داغا کرامت پا خپل لاس پا باری کی جی اکرام خپل لاس پا بکی نخو جی جی دنبری کرامت نہیں دنبری اکرام دی اللہ طرف میں اکرام اسی تو خبر ترگند کی نتی کہ لاس داغا جا نتی کہ پچی جواندے گا خو لاس پا خلو داغا خو جی سر جو وقت کنا نو اکرام ذال نشیرے کرام وی دمو کرامت دی نو کرامت مڑے پسی سر گندی را رہتا ہوا شتے نو پسی سر گندی لاس خوزولے سی خطے را خولے سی جب خوزولے سی سر جڑا خولے سی غوب اردو خولے سی حضرت سود خولے سی کم جانا اللہ کرامت راوڑے خدا ہوا چی اکرام اشتے اللہ قدردانی کئی دا قدردانی مناسب تو خبر اتر ترگند سی ناغا خو وفاتو خدا آغا اکرام دا اللہ طرفنا اور پیغمبر علیہ السلام معجزہ اللہ پر دل لکڑے مخے پہ وہ جنازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جوزہ سرا پیدا شو وہ جوزہ سرا پیدا شو وہ پر غائب بانی جنازہ شو دا صاحب عمر کی بکشنی کے دا اخبارون نبا ڈکسی اپنان کیے کہ علیہ جنازہ لبانگ ویلستے وہ بھی عوضہ سے جنازہ لبانگ ویلستے نتا خود بانگ نم جیا تکرہ تو طول اخبارون نے ڈکرہ پر سر چاپ کلی مجھے ابان گلونا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی مدار لگے رازہ کم خورا حضر جہنم تو لے گا مہنی جا نمہنی اچھی نمہنی جیسے والی حبس جیسے غیر مقلب تو سوچ ہو کا پر جن کے دن علی علیہ السلام تو سوون کسان شہدان شیئی غائب کی تو سفر دی دلی تو سفر باندے شہدان شیئی دا صحابان جن کی شیئی بے یو ثبوت خواہ دے دے دی یو نسی جنازہ اللہ غائبانہ شیئی نو دا خو مستمر عادت دا نبی علیہ السلام دا صحابانو اتا دا کمارا ہوا کلا نبی علیہ یو گوری آئے یو کوت نورازی کی بدون جنازہ کو نبی علیہ السلام دا جنازہ و کلا صحاما دا غبار کرا گلو دا دن ہم کالوا صلاح انہ من آل الكتاب بیشک اسے کتاب والا انا خام خاتو ایمان راو ایمان لری ایمان ساتھ لگے پا اللہ بانی یؤمنو باللہ کامل یقین کی پا اللہ بانی وما انزل الیکم او طورا او بانی کرا لے گلے شیو تاستا را کرا لے گلے شیو عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکے جعفر کہے اگا امیرو دا ہو لستا سو پیغمبر کے سراغلی بھی اگا ہوا ہو اس تمر اپنی یہ سورت راغلی ہو دا سورت ہو جو سورت شروع کو کافا یا آئین فاز ذکر و رحمت رب دکا عبدہو زکریہ مجھے عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکے رکے لے ذالک عیسیٰ من مریم قول الحق الذي فيه هم ترون داو دا کنے تبانو کئی ساز جید مریم نو نو الان نمور لیا الہا دانو بکی را چکے قسم پو لوی اللہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے کم زمین کتاب کی رشی دیا ہو اگر قرآن قدی دائن کے دق مرقہ یہ فرق ہے فرق نشتی عیسیٰ دق ہو لیکن چھ دوسن جو لے گئے اور جلل ترا اعینہم تفیض من الدم سرگنا یخ رجل جلے ادا بالکل صحیح دا و سما دا و نیک سائے کی تابی و دعا امنی قرآن امنی خاشرین للہ اجزت ان کی اللہ تا لا اشترون بی آیات اللہ سمنا قلیلا خشوع اصل کی وی دا گوڑی غربے دوتا گوڑی ہی کنا دا کی وقت سے پوستے دی ندے مخرے دی ندے اور زفیل غوری اور تفیتے ندے لگولے دے کی وشی گوڑی دے وہ گرے ہو کہ اللہ اس کے اندر رباری کی اور طول بار کی جی طول خاشرین للہ نطول وجود دنہ سرمن مثال دے گوڑی دے اور بکے کہ دنہ وجود دے کہ خلو اٹھو کنے اندر سرمن با بکنی دے ناس بار کی جی خلو با سر جے طول بار کی دے بکنی دے خاشرین للہ بکنی دن کے یہی دن کے خاص دا اللہ دا وجنہ دا اللہ دا پارا اجنی کم کی نخو خیر اپایتی ندا اللہ بانی معمولی ہوئی دنیا طول معمولی دا اب دنیا دے حضا فی رہا دنیا طول بھی بیکار دا بیکار ندا رسولتی نے جوڑ کی لہما ندی خلقلا اولائی کا دالو یان دانے کان خاص دل دے اجری رب سخی یقینن اللہ دے سریو لحساب درن لحساب والا ذر حساب والا تو آنہا اچھا سب امروہ گیا بکی درن ساتھ لگی درن ساتھ لگی ساتھ لگی ساتھ لگی یا ایها الذین آمنوا اصبروا بسورت جہ سے تلور مضمون ہو مسئلہ دا اللہ رب العالمین دا حق توحید مسئلہ توحید مسئلہ و توحید فی الحکم حکم دا اللہ منا اپا خون دا پیغمبر منا اور دا سے منا چلی پیغمبر بچے دا مرگ دا وغا پر خیطل لے جواب لے حکم ایمان دا اللہ دا پیغمبر حکم منا ترک خون دا روان سر نو جام دا اوزل یس پیتا ہے اتنا یا وقاس پیتا ہے اتنا دو مسئلو بانی جہاد انفاق اعتراضو کدا حق اماتی با نکی با مسلمان بولی ایسی کم دور کی دا پیغمبر بولی زخمی کی دا ویاتن بولی شاہدن کی دا یعنی تفصیلی وجہ ذکر کلا اگر سوا دا کم جن را گئے انہا آزان دا مصیبت تجلیف انبان را ولی را گئے نو قل ہوا من اندی انفسکم اصحابانو پا خطائی وقتی خطائی چا اللہ معاف کرے دا اتر قیامت و قیامت کی معاف دا اگر چو تو من اندی انفسکم دستا سخبر غلطی وان تاسو خپل طرف واس د پیغمبر اسلام د حکم به حکم تاسو لار علی اوس مسلمان ته هو مین انډیان فرزه کوم ولې امریکا را روانه ده ولې اتحادیان را روان دي مین انډیان فرزه کوم دا تاسو د خپل نفسونو نه نو اوس هم پاته دښا اثر دې ته برندې کې کته نو په امریکا کې باندې یری ده په امریکا کې نه د اسامه نه ټول دنیا بوګنیږي د مولا عمر نه ټول دنیا بوګنیږي ولې کې بوګنیږي ولی ولی جی اور آج زن زل پا غورم افنس تکن اسی محفوظ دینی کے من جاو جی کہ سواب بلے کے اور دنیا کی بگنی جی ولی بگنی جی اللہ قانون دیتا نا اللہ دا قانون غیر کرے گئے ہو من عند انفسکم دستا سر اخبر طرف انگا اس تزان کلک کیا دنیا بدن ہو یری جی دنیا بدن ہو بگنی جی ان دائی ذکر کر یا جو نتجیر پوری جہاد و قتالی ذکر کر اخیر کے سورت خلاصہ ذکر کر لکہ سورت بقرہ ونی آلتون دریا آتنی کی سلو مسئلی جی کرکڑی بلتا پیو آج کے سلو روڑی نہیتی اختصار سارا دیو جنا علیمان دی سم انہا علخت سارہا کل اعادت لما تقدم فی حاجی صورت من الاصول وہی تطور التوحید لسانتا والنبوت والمعاد ودا ودا دا اس دنیا کی مرسی کم جی کرکڑی جانے تو لے آگے اکڑا پلان بکل مبانے اے ایمان اے ایماندارو اتے ایماندار گورا ہے آغازی دا ایمانداری میں بلے اگر بزن نا اے منون کو دی صورت اے منون کو دا آتی دی اے منون کو دا عمل اے منون کو دی کلمی پیئی دی اے منون کو دی جہاد و قتال فی سبیل اللہ و دی انفاق یا ایو اللذین آمنو اس بے روک لگ شائی زغمو کرنو برداسو کئی مانجے کی سس غم و برداشت کے وہ دو منٹوں سے پی لگی میرا خود دو منٹوں کا چاہتا تھا سنگ سڑی لگی کا گیا بجے نا سم ہو کے دو سیکنڈ ہوں گے لگی زر زر کہتا بڑا کہتا بڑا کہتا بڑا خلاص ابھی وہ رو جائیے نہ دو سیکنڈ ہے تین میں لگی نہ دس بانوی غم کا اس بھی رو برداشت ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے نہ کام ہوتا ہے برداشت ہوتا ہے ورا بھی تو اس بھی رو وہ سا بھی رو نیو بل کلک کا ہے ضغام کا ناکام کا برداشت کا صابر نیو بلٹن کے اس بیرو مع نبیکم تلک سے سر رخل دائنا صابر مقابلہ کے دشمن سر صابر عدوکم اگر نتختی ہے تو تختی اگر نرستی کی جو ترستی کی جی اگر سر رخل مقابلہ ہو کہتا نا اگر جن نئے تختی جلو تو تختی صابر یو بلک کئی یو بلٹن کئی رابطون یو بل مضبوط کے زان مضبوط کے سمانا رابطون زان مضبوط کے نکل دکائے ٹریننگو کہے اسکری طریقہ دکا اسکری کاری دکے رابطون زان مضبوط کہے وطق اللہ درے خبری اس برو صابرو رابطو ندی سرک اتق اللہ مرکی صورت بقر اتق اللہ دلی صورت اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ طول روا ورے تقوا دادا زان بچے دشمننا زان بچ کے دا اللہ دا گرفنا زان بچ کے دا ملامت نا پا دنیا بانے تقو اللہ لعلکم تفلحون خواہی چی برے دیاؤں میں کامیاب سائے زا اولائکا علا ادم من ربهم و اولائکا هم المفلحون جہاد سرکا انفاق سرکا هم المفلحون لعلکم تفلحون خواہی چی بچ سے نکدائی کنین بچ کے دل دینی سے نم دا یو پا سردان جی سبابا دا بول پا سردان جی بول پا سردان جی افغانستانی زور زبر کو تو پاکستانیان اور تسکر کے دان دینے کے پاکستان ختم دیوا کے دل کی لال لکم تسکر لہون وہی پارا کے تاسو کامیاب سے بچ سے الگ کی جیسن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة بقرة من جلسوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بلکہ ذکر کو خیال گمان کروں کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین موت و حیات متضاد دی دیو بل خلاف دی جی کا یو پاسی میں بل بالرا جی دوارہ نہیں ہوئی کہ حیاتی میں موت بنی وہ چموتی محیات بنی جو قرآن ذکر کرتی مرغی یوک طور فی سبیل اللہ اور جو سر ذکر کی احیاء جندی جو سنگے دوارا رہے ہو کرو اصل دیوالی اور دیداوالی دی نبی موت حیات نیو دیکھی گی پدی حصی کرے کا چمنگ حکمت بنو اور موت و حیات یہ دیکھی گی تو شرعی کرے قوانی چکم اللہ رب العالمین کھونا چاہے گا قرآن کی نور چنوں گی ان شاء اللہ ذبیحین سورۃ محمد کے ادا ناری کی تذکرہ بدی کی ادا بیانی بدا سنا دو سنا بدا سنا نور علماء زمین بدا ہوئی رحمہم اللہ کہ مرگ پیو دے دے اجوندین کو بلجے بانے دے دوڑوں کے فرق دے ادارہ فرق و بنیاد باندھے عالمان زمین رسیقی عمدہ ذکر کئی احناف علماء نور عمدہ ذکر کئی موت تے پہ دنیا اور حیات دے پہ بل عالم بل عالم تے برزخ اور دا پردہ دا حسر اور دا دنیا ترمیان دا دے ابتلا مقام دے دے ابتلا دور دے دے موت دے تانی اور دا روح جدائی تے لیکن دے دے تانی اور دا روح جدائی سے ہی دا اس حیات کی دے ناغا پا دا معنی بانی ملے کہ دا روح وہ دہا پانی سر گیا یو جیسے رے آئیو جیسے دل اس کے برزخی جن اگر تعلق دا سے نہیں بولے کہ دنیا دا حیات ہوندی زمین دا علمان رحمہم اللہ ہوئی سر دا فقہ اکبر فلو سو یو پانز سمخ باندے بدی خبری تذکرہ کی وقد تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك اهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك ودسن تولي ايمان به ولا نتكلم في كيفيته كيفيت کی خبر نکو کہ کیفیت سنگر ہے استدے صحیح حیات سے اولنا اذ ليس للعقل وقوف على كافيته لكونه لا عهد له به في هذا الدار دے دنیا کے داغی مثال مسترے نو یہ کیفیت ان کو لسنا معلوم کو والشرع لا یاتی الا بما تتخیله العقول عقل کی راجی داغی خبر ذکر کی ولكنه قد ياتي بما تتحار فيه العقول كل كل في عقلت في حيراني داغي ذكر کی فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا دنیا کی چمن گئی روح اگر دے دلے دے راغل لے تا ردا حیات نہیں دے اگر پجی طریقہ نہیں دے اعادتا غیر لعادت المعلوفت فی الدنیا تفسیر کی چی دروح دے بدن تعلق تین دو طریقوں باندے ندیا داول وحاذا الرد اعادت خاصتا حاذا الرد اعادت خاصتا لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة حياة روح اعادش دے خدا سے طریقہ بانے دا کہ پاہی بانے دا تنک جندی کی جنا شعور حس ادراک بنیامت و دا عذاب کو لیشی لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة دا عقید تحاوی امام تحاوی رحمت اللہ علیہ اور داغ شرع دا علامہ ابن عبدالعز رحمہ اللہ تعالی داغد کتاب دارت نولس سولو سو پندوس مہبانگی سوال جواب برزخ کی دا ترس کے خدا پدر عنوان نبی رکھے دنیا کی چیو پاہے باندے نپوئی جی مخلوق کرے امتحان بختم سی دیو جنا آدھے رد و عادت خاصت لا یوجب حیات البدن قبل یوم القیامة دا قیامت درد نمخ کے دا حیات نرہ ہو دی دا دام جی کر کے دا کتاب کے چلو سوا دو پنجستم مخ باندھی کہ احکام دا برزخ دا دی دنیا دا احکام پشان کری دی فالحاصل ان امور سلاسل ان دور سلاسل دار الدنیا و دار البرزخ و دار القرار وقد جعل الله لكل دار احکاما تخصها دا ہر یو دار دنیا برزخ آخرت خاص خاص احکام دی ورکب هذا الانسان من بدن و نفس انسان دا بدن و دا نفس من دے انسان و جعل احکام الدنیا علی الابدان دا دنیا احکام پا بدنو بانی دی والارواح طبعا لها نفس و لکی سر و لکی نو لیکن روح سر دردین اصل ضرب نقصان تکلیف تاوان بدن تر سوا لبدان و طبع لها ادا جا یوم الحشر قیامت راہے یوم حشر الاشجاد اجساد و قیام الناس من قبور سوار الحکم والنعیم والعذاب علی الارواح والاجساد جمیعا بیا پا قیامت کی بدعا لیکن وہ دیا دام بھی کرتی وہ انکان اللہ تعالی یخنی علیہ ترابا والحجارہ، اگر کدبانی جا وہ اور گرم سی خورا گرم سی گٹی تی گرمی سی فوقہو و تحتہو حتی یکون آزم حر من جمر الدنیا ولو مستہا آل الدنیا لم یحجتو بها، سرائے دکھنے کی تاغور بلی دی اگر خورا تی اور دے اکانی گٹی تی اور دی اکوتا تی تول اور دے اور دے اور دے ولم یحجتو بها، دنیا والے آگے احساس نہیں کولے پتہ نہ لگی بعد بردست دل حالت کی تبھی دنیا باندھے بردستی جن غیر دے دنیا جینا باخرت جن بردستی جن غیر دے باخرت جن بے تفصیل کرے بہتر آلہ میں اللہ دے دی اور صاف بن دے دی باغی سر ذال خبر تھا وسط سر ذال خبر تھا وہ برزخ دے پردے کے نیند کے پردہ تھا خدا پردے کے نیند ہو کے تو سن اطلاع ہوگی نہ رنگے کا تاریخی یہودی بد اللہ حکمانی شروع کی بیا بٹ دنیا کے روبت پاتی سی پدی و جبانی ورا ان برزخن الائیوں میں وہ باسود بیاد پورتکیدو دو رجی پوری پردہ لگے دلہ سوک داری پر حقیقت بانجی نہیں پیگی بزمالات کی کتاب دے بدائے اور صنائے دا عبد المالک کا سانی کتاب کی ترکیب شرائے دا حناف الزقی کے دیر مفصل اور معتمد کتاب دے اصول قواعد ذکر کی کتاب السعادت دے ذکر کی باب السعادت کے دا اول جل آخری مخدے دریستوا مجھے تفصیل کی نبیا روایت کی ناخر مسئلہ ذکر کی ولا شک ان درجته کانت فوق درجۃ الشہداء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام شہیدان کے مقام نہ ڈیر چکتے ڈیر چکتے بے حساب ہو چکتے، وانما وصفهم بالحیات پیغمبر شہیدان وصفهم بالحیات فی احکام آخرت، انما وصفهم بالحیات فی حق احکام الآخرہ، بل احیاؤن فی حق احکام الآخرہ، الا ترى الى قوله تعالی بل احیاؤن عند ربهم یرزقون، رب سخ جندی لی دی عالم کی نبی یرزقون رزیر کولے سی اٹانگو منا او پجیر دا بس خونی نیتا خلو بیو نیدی کل دام تیری سی جتا نیم خراب سی قرآن و یرزقون احیاؤن، فا اما فی حق احکام الدنیا فالشہید میتن، با دنیا احکام کیا وفات تے مرے یقسم مالو و تنکہ امراتو بعد انتظار عدہ، امول تین کو ریسی پا جنگی بانی خمول نہیں اولی دنیا پا احکام کیا غمائی لکنا بدائے سنائے اول جل درس و تین جستم مخبان دے دا دی حنفیان دا نمانی وی فی حق احکام دنیا، دنیا پا احکام کی مر دے ذکر خطن کو ہم رات ہو او دا سانتا مال ان تقسیم سے تقسم مال ہو تم کو ہی مراتی ہو جتا نگوری رہا گئے انبیاء علیہ السلام اصل دی طول حیات اور جن دا ہو دا دنیا کے سنگا ہو دا دغسان پہ دا آخرتم دے دا زمان لازم کتاب دے توفہ اسنے اصلیہ دا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے طول دیو بندیان و مقتدہ دے طول دیو بندیان و مصر ذکر کی و اخبار و حادیث از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ دری باب متواتر اندر او نیز در آیات بسیار است در حیات برزخی تذکرہ کی نوی منہ قوله تعالی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین، ذکر کرے گا بے روایت ذکر کرے گے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین کے شہید ویلو فإن قبل یوم القیامة بیقین دا قیامت دروج نمک کی دا خبر سے دا یا لیت قومی یعلمون مستیکن حیات اس سے بے اوکسی ذکر کی تفصیل کی درست داول جو اعتراض جواب ذکر کے جواب اس آن کے در قبر در قبر احیاء و اماتت حقیقیہ نیس بسبب انعکاس اشعائی روح بر بدن تعلقی پیدا میں سود کہ تغذیہ و تنمیہ بدن ہمراہ آن نبی باشد تا حیات متحقق باشد وہ قبر کے احیاء ماتت حقیقیہ نیس کے وہ دمرہ دا بسبب دا را گردے دلو او دلگے دلو پہ دا پلوشو دا روح پہ بدن باندے اسے آبر بدن انہیں اکاسی اسے آ نر اسمان کے دے سلورم کے او دلتے رنا لگے دلنا دا غزے نتیجہ ترہ رکھی او دیو جنمونگو نر پہ ماو لگے نر کو پمانے دے لگے دے نر کو پاس بازنی کے دے او دا نر رنا ما ترہو رسے دلا دلتا اقبانی دا روح چپا ہر مقام د محبوبیت کے دے داغا سر پر وسد تنی سردا ندا پدی بانی حس او پوہا د خوشحالی اور سرفی قول سی د تکلیف اور پریشانی قول سی لذت اور سختی محسوس قول سی پدی مانا بانی اور بیا مثال خل بلکہ آ تعلق سبھی ہست بتعلق عاشق بمعشوق یا مالک ب مملوک یا صاحب خانہ بخانہ کہ آلت تعجیب و تنعیم نے توانت سد پختان ہوئی گجر خپا کئی نٹے ہوا کٹے پول گجر وہ لیتی بجے پول اجر وہ لیتی نہ وہ لیتی درد ترسی تکلیف ترسی بے کٹے اول بس یہ رکھا گجرا جب کے چپیڑ باندھے ہوئے بس آتا روح بانی تکلیف را رسی نہ روح تکلیف جو ترا رسی بدن ترا رسی کم دے دے روح اللہ کا پتہ ملا آلا کے دے کے دن ایکان دے جو نے تین کی دے دے شہیدان ہوگا تو ملا آلہ کے دنور نے کہا دام دیا ہوا داغینوں اچتی وہ چکن مکلف دا احکام دی خلاف کرے رے یا خکڑی دی ندا تنہیم و تعجیب اللہ پدا قبل عالم کی دی دنیا کی ندے وہ چی بندیانو بولا سنو نا قبر تا کیخو اللہ پہ حوالہ کو او سنت تر قبانی پہ پردہ را وستا اس اللہ کا حوالہ دے اس تو گورا ناغت جنت تسو نشتے دو زخت و تنشتے گروزین نشتے پرشتے نشتے خاماران نشتے لڑمانان نشتے سکوارت نشتے اور نشتے لمبے نشتے اسوارت دکھنا کدا طول شتے جنت شتے خور غلمان سنگل سار کلم خدارتی جدا شتے پرشتے شتے دا طول شتے ایمان پدیرے یؤمنون بالغیب امنگ پستر گنیلی دنیا کے لیے پستر گئی ہوں کہ بلا عالم کے لیے پستر گئی ہوں داشتے بلا عالم کے لیے ادیا و امامت اماطت حقیقی نیس مرگ و زندہ تو حقیقی نہیں تو اصل خبر اندازہ لکدا تعلق ہو سہی خل کو نیولو سزا اور کھولو ہوا بھی خدا غصہ پروانا سل کیا بکے ہو اور پروانا مجھے ہو سلن یو پی بلا لگے دا مجھے گئے کرا اب یہ سل ہو گئے ہو سو گر دی اور اس سے یو باندی تو سل سو خلق اللہ سن رکھو مخر ہوئے گا سنگا چلو تا خود پروانا وطلا خوشحال ہے طرف تک کا تل وی با عشق جرم تو ہم نے کو سند غوغائی باعث کے جرم تو ام نیک و سند غوغائی برسر باما کے خوش تماشائی تا دیشک پا جرم ما وزنی شور دے وغا غادا و دا اللہ پا نم نتخو سرگن سکنا کہ تاوینم تو نیز برسر باما کہ خوش تماشائی تراسا یہ یو کم سن چلے گے دے لیکن دچا پا نم زوگلے کہ غم با غم آلید اور ما تے چکل اس دخو سالم نتیدم و جی رسطے لگے گلن آغا پانا شو و محبوب نی نزو پوشن چلا خو پا مالا جی جاتا نا بے طریقہ بانی تعلق کے دا عشق و دا معشوق دا سانتا تعلق کے دا اللہ رب العالمین او دا بندہ ترمیان دا او دا غا تنعیم یا دا غا تعظیم دے بنیاد باندے آغا دا ذکر کی دا تعلق صدیوں سے با تعلق عشق دا معشوق او تفسیر کرے رے مجھے اس ذکر کی جمادات دا حیاتے و سکلے کی بینند اورا امتیاز درمیان آ بدن و بردن دنیاوی حاصل نشود کہ پہ نپے گی کدا پا دی بدن دے و کدا پا بل بدن بانی دے ابدن ایک خور شیئے نپا خور بوری گی ایبانی مغا سزا دا دوسرا اتا دیر شمان تا فیح نا شریع دیو بندیان نتا پوسکو تا دیو بندیان نوی آو دیو بندیان والحمدللہ ندا خود دیو بندیان و پلار دے نکای دے ندا نمانی دیر سوائی نیل دیو او جاو ادادی ادادی دا زمان لاشتی کتاب دے الفقه الاکبر او دا امام ابو انیف رحمت العلی امالی دی شرح قید ملا علی ابن سلطان حراری رحمه اللہ و تعالی اگوی تعلق روح پا بدن سرا سو طریقو بانی دے ناغ ادادی کم دے ناسره ونحاسره احکام دا پنځه قسمونه چې ذکر کړي سره د فقه اکبر کې دا ذکر یې کړی دی نو بیا وروسته دا وایي والحاصل ان احکام الدنیا علی الابدان والارواح طبع لها سزا وجود لی سخته رات وجود لی روح هغې کتابې دی و احکام الدنیا علی الارواح دا لاس دی دا خپه ده دا سترګه ده دا غوږ دی کہ کلک نہ ضرور تعلق حد ختم سی جستر گلی دل نکی غدور دل نکی لاس نیول نکی خطے حرکت نکی دا کئی نکی یا اور سرد درنے کی تگور اب اللہ سے سمدے جب اے سمدہ وستر جی سمدی وہ پدے یو کے حس ختم سے دے مدے تارفو درسان تروح کے دے طول نوود دے طول وجود بظاہر دے تارفو وہ سرد درنا روح سر بیام را دیتا دا بیام تعلق دے سنگا را دیتا دے را دیتا بانی اللہ کو دے یعنی ورائیم برزخن الہ یومی و باسون پردل جید اللہ سو حدیثنی کی راہل لی آر حدیثن من کن چی قرآن کی راہل لی آر قرآن من و تفصیل جزان نتا کتا نکو دی مانا بانی ذکر کی اول ارواح تبون لها و احکام البرزخ علی الارواح والابدان تبون لها برزخ کے احکام طول اصلاً روح دی ابدن دی تابع دی عورتم اصلاً داخل عرفی و احکام الحشر والنشر علی الارواح والاجساد جمیعان جو سل تلور پنزو سمخ دی کتاب الفقه الاکبر اداغ سردا سرد فقه اکبر نظمی علماء خود داوی اپا دی بنیاد باندی دا ضروری دا کہ اجمالی ایمان پا دے ساتھی بسبانے پا دے کہ رسط تشتے پا حالات دی یا دا خوشانے یا دا خبکان و دا پریشانے خو دا دا خوشانے و دا خبکان را دنیا کے فرق راجی پا جسد دی قیامت کے فرق راجی روح جسد دوار لگی برزخ کی آواز دی یواز روح لگی اور جسد سر تعلق دن خامخاول راجی فرق پر جتنی سرے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تفسیر عدیمی کی تفسیر کرے رہے ثم یحییکم ثم علیہ ترجعون بی آیت بانی یحییکم ثم یمیتکم مبیادہ بلکہ تحقیق آنس بے تفسیر کرے رہے بے رد کرے کسو غلط ہوئی بلکہ تحقیق آنس کہ معنی حیات تعلق روح ببادنس کہ معنی حیات تعلق روح ببدن است و در قبر اصلاً تعلق روح ببدن نیس حیات بروح و دتانی جوڑتا ہوئی پر قبر کی دروح و دتانی بالکل جوڑ نشتے بالکل جتانی کی ددن نہیں آخری تعلق پدے جو بانی تعلق روح اصلاً تعلق روح ببدن نیس در قبر نبیا سنگے جن جن جو ہوئی بلکہ باقائی شعور و ادراک و ادراک روح را بقائی شعور و ادراک روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر به حیات فرمودان ده تنی دا ادراک و معلوم اول ده سختی و دراتی او دا شانتا نور بقائی شعور یو ادراک و حال محسوس اول و معلوم اول ده روح پس ده مفارقت ده بدن نهم بیت حیات ویلی دی روح و تنه جدا شیدی او بیان تنه داغی پتا لگولی شید سخت و دراتی او دا خساله پتا لگولی شید نو بیت حیات ویلی دی یه یکم بل احیان دایی ویلی دی تفسیر عزیزی یو سل سپر سلیختم مخ تفسیر کرده بیادام ذکر کئی دی جز که سپر سل پینزو سوا یو سلیختم مخ بانده بلکہ جمیع اہل نجات اہمی حکم دارند و مجرد بقائی روح بیدراک شعوری کے داشت عام ترست در حق ہر مؤمن یواج پیغمبران نا دی ایت بانی تحقیقی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا نداخوی دی پیغمبران دا مقام دے دی نیکانون و دیر فرق دے ہوئی فرق داری کرتی بلکہ جمیع اہل نجات ہمی حکم دارن دا و مجرد بقائی روح بیدراک شعوری کے داشت عام طرف صرف روح پاتی کے دل او بیا پوہے دل او احساس کول بغ شعور کے لرا با در حق ہر مؤمن و ہر کافر و ہر صالح و ہر فاسق دا دا ہر کافر فاسق اور دا مسلمان دا پارا دی تحریر جوابانس دا حیات شہداء بمعنی تعلق ارواح با افدانس برای استعفاء لذاتی کی موقوف برحالات بدنیست نتعلق ارواح با افدان سابقا وی حیات دا سیدانو دے مددو دا روحون تعلق شتے دا دس جسد سرا چی اغد دے جسد غن دے دا اللہ سے کہ مڑے واخلا بڑا واخلا خوب سے واخلا خلے تو خو جی جی نہ خو جی جی کنا یہ تو دی خلے تا کری دی نو دا سنتا روح ادراک الکی کی جسد فرش نو دا رو بارے کی جسد اللہ وی بے حواس لے طیرم خوبرن تصرف فور جنت ہے سو ساعت دل لگا ساتھ ور کری دی روح دے فائدے دا رسول دا پارا دانے کے زدو خپلی تنی جن دے دی بلکہ تنی پا خپل زیبانی پاتی دی او دا حیات مستعار دے اور اصل حیات کہ کم قیامت کے راتن کے اگر جدا دے برائی استعفاء لذاتے کے موقوف برالات بدنیس دا مطلب نتعلق ارواح دانے کے تعلق دروح با عبدان صادقا دا غصر دے و نبقائی ادراک با روح با ادراک فرور این حیات حیات جزی است دا که نمراده که دروح سر سرا دیتا شده سترون سر شده پینزه سر یست که تن مخ بانده دا دی نوز دا خبر خو پاکا دیدی که رسده نیست دی رویس ما غسان تا جنده دی آوری پا قبر که پروچه که اینی پاسی دا که سر لرا جوری کری دا انبیاو حیات علیه السلام دیرو چک که خو پا دی که دا قشان تایی که فرق نیست دی آغا روح آغا جسد تن دن دن دن نشه دا کتاب زمان مخت جامع صغیر ده ده امام محمد رحمه الله تعالی کتاب ده او دا ده سرا ده مولانا عبدالحی رحمه الله تعالی حشیون ده سرون ده باب الیمین فی القتل و الضرب کی وی مولیوو نو قسم بانی نده حامس که ده وی زبا ده سرا ده خبری بنا کن اگر من سر خبری اکولی نوی نها نسکی جی داوری نحانس کی بدی حکمت ذکر کی وزکا اول باندی الیلام لا تحقق بعد الموت غطا دی جنبی طرف تکلیف میرسی اور ندل کی سزاور کو لیکی جو یعذب بعد وضع الحیات فیہی دیکھ سا حیات جنبین شتے ناغسن حیات جنبین دے ویغداس حیات جنبین دے کہ اگر دی دنیا دی حیات از جنبین سر مماثل ندے علمان کتے سا قولنے کری لی اما من قال بالکیفیت منهم اول اصل خبر خدا دا کہ کیفیت ندے معلوم لانه لا یعلم انه على القالب او روح عذاب سخت پتہ نلگی خدا ودی تنرے او کبدی روح قدر دے دا پتہ نشتے دے نیچی نشتے دے نو گوتی اول پتہ نلگی پکارا خود چاچے پکے کسا گوتی اول لی ناغوی یعذبو بعد وضع الحیات فیهی سزاور و اکولیسی جن جن پکی واچولیسی نسی جن واچولیسی یوزع الحیاء فیه الحیاتو بقدر ما یتعلمو للحیات المطلقا دمر جن پکی واچولیسی توح پکی تواچولیسی یاغا پاہیبانی تکلیف او خوشالی معلوم اولیسی للحیات المطلقا ناغ کامل حیات کی روح بیعتنی تدنیسی وهذا اقرب الى الحقيقه واذا خبر حقيقه ذات من غيرا في جنن سے اغروح ندی خود کم دے نہ راہ یا دا غیرا دے تے دیوے سرا یا پدی کی بسیط حیات وا چھوڑو سو اسدا لو کو لگی لگی تفسیر کے لیے کتاب دی دسو بے سما شرح تفسیر کے دو جامع صغیر بے ما دو مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ نور خبر کیا گا مسجد کئی الناس القدیر سردا اور کر کے دوسرے بے سم مقبان دے نو دے کم سے بچے تھا جون دن انبیاء علیہ السلام بیان دا وہ حیات دیر اچت تے دیر جات تے وہ دا وہ حیات ان دا قسم نہ دے کہ درو ہو دا تنی یو بر کے دماندلو او تک کیا دے زیر خبر بوٹنا دا دو پو جبان دے دا خونا ناکارا نا لائق اولاد پاتی چیزی پیدا چیزی جانا دا خونا نا لائق اولاد پیدا شو دا تردی خبر اور سزال محمد عمری کریوی ملتان کی دا ملیانو پا جمع کی دا خبر اوکا چی رسول علیہ الصلاة والسلام تا دا غازواج متحارات پا خطف پا نمبر قبر کی پیش کولیش خبر دیزنی جا تروانا سوا نووی بنا کہ دغا تانیتا و دغا روح دا نشے دے ازواج متحرات دا نبی علیہ السلام نا پس زیاد اللہ تا محبوب و خوشی دی نو پیغمبر اناغا اون جن دے دی اناغا اون جن دے دی و حیات دنیا وی دے لیکن دنیا وی دن دی دنیا وی تقاضی پہ کترہ دن نکلنو دا یو پلی کی بل پلی کی آکائی بل پلی کی بل پلی کی آکائی کدا خبر پر پریخے وسی پریخے وسی پریخے او دا دین غد تعلم سے جب پاکستان نا کفر ختم کی دے تعلم سے دا دا حیات ممات مسئلہ پریخو دلے دا یقینی دے کے ساتھ خطل لے دا یقینی دے کے جنازہ سرے را دا یقینی دے کفر و تاثور سرے دے دا یقینی دے کے قبر کے خوے سرے دے دا یقینی دے کے خلیفہ دا غد پزیبانی نیوے سرے دا یقینی دے کے خلیفہ وی من کان یعبد محمدن فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فدي يقيني زيني تريخي أخوة برزخي جن دي الله تفتلا جن دي أغا در طول هو چكتے در طول كرم بران دي أغا برزخي جن دي چكتے أو نيكان خنور لا فريغا خود دا غوثي فكرة تقول كي أغا داس جن دي دي أغا داس جن دي دي دي پل گوري دي پل گوري داس چنه ورا غسته نوال دا مبارك جماعت دو دیو بندیانو علماو بولی توتے توتے کی دا دوشو دریشو چلوشو سمخبان نورم روان دی نورم توتے توتے کی دی میدان چا تا پا دی شو شیعگانو تا پا دی شو میدان بریلیانو تا پا دی شو شیعگانو مخو آغستلا نیمی تا پاکستان کی شیعگانو رسو دروز رو دی شیعگان کی دی یهودیانو پلکون مسلمانان یهودیان کرو پلکونی پیرنگان کرو عدول جیادی آغا جا که جلسه دا لیدر سلور و پینزه گنته لگیا ده حیات دنیاوی یا برزخی یا آرامیہ ادا خدا گھر کا سزا ہوتا ہے اللہ خبر ہے کنا اگر حیات مانی من نپو کے من ورائی برزخن یہودین زال لڑم دی دا شرم خبر ادا دا پیغور خبر ادا کہ پا پاکستان کے تقریباً پلکون پیرنگیان کے پلکون مسلمانان سندھ علاقہ کے دا پنجاب پا غریب علاقوں کے صبح سرحد کی غریب علاقوں کی پیرنگیان اکرا یہودیان اکرا او شیعگان اکرا اکیلی ادو علم دی حیات دنیاویتون جسدیتون رنفوریتون استا اپلا رستانی کا دلتو علم پدی علم سا دا عقیده یو کتاب دیو که یو کتاب دا عقیده زمون دا عقیده کتابونا به حمد الله العظیم شته او دیر شده به نور امه مشته که ما توریده او مشته به دا غونشته دا ساهره او مشته و دا خبر یو کتاب دیو که حیاتون دنیاویتون جسدیتون انسوریتون پا پیغور تا وای خپل خوراقو که دا پا پیغور ویده او وای که تا سکن تزرطوی جسدیتون انسوریتون اور بیا داغے دا پاس بردخی ہے تم بیا خو تم جو انسوری ہو بردخی بیا ذرا جردا اور بیا دے خبر کے شرے سب دنیا دے سخنی شرے دا قرآن اور دا حدیث نا دروغ و چالاکی اللہ پہ کول اللہ سے اور دا خو جدا ہو فن دے من پیدا دے دی دی پاری دی اولی دی دی زالے بے ناروا اولا آہی بان جارم دی امولا مشر مولا ام لیوانے تو ناغم کل دی خواری سارے لی کل دی خواری کل رسالہ او گورے کتاب او گورے داغه په کتاب کې داغه خبره راندې هلي کلی دي داغه زم مرګو یو تن کتاب لیکره ده ته جوړې کړې او داغه کتابونه باندې دا غرض دي تا دې کتاب کې دا ویلي دي او دا وایي دا ستاره دي دا رب دي دا رب دي دې تا له شي کې څه به فائدې اصل دنیا اته اصل نيسته دا زما لاس کې کتاب دې شرح دې علم او غیر علم دا حراری کتاب دے دا علی نور الدین محمد الحراری المعروف بالقاری رحمه اللہ تصور کتاب دے دے کتاب کیلئے ذکر کئی او داوی جسدنا دا تنین روح ہوا وما حادا دا سیدان تذکرہ کئی را فی حواسل طیر خضر تصرح سر جنت حیث تشا وطاوی الى قناجیل معلقت تحت العبن العرش یہ حدیث سرا ذکر گئی وما هذا عرش بانی دی عرش سر نیدیلی بجنتونی دیلی ما هذا لها تعلق بجسدها فی القبر لها تعلق بجسدها فی القبر یہ تعلق تفصیل میں کسی تعلق دی فکرین دا وہ کہہ رہے دا پاس نہ دیتی دا غزین و تیساری تی فکر گئی دا دی تفصیل سین ان پاک دا تنیسی پر شدیب تنیسی سی تفصیل کرے لها تعلق بجسدها في القبر نبي اوصر ذكر كي واذا دي تفصيل اولي نكم امور الاخرة كلها مبنية على خرق العادة فلا ينبغي ان يستغربها اهل الارادة والحديث رواه مسلم دا حديث مسلم تي نجي ذكر كي سرد دا جنوي وداخرت معاملية كلها مبنية على خرق العادة اگر طول خلاف دا عادت تھی کہ خلاف دا عادت تھی انہوں پر یہ بنیاد باندھے دنیا تے مرا رسوا آلتا دا ذال لکی دی کتابون خواہی کہ دا نبی علیہ السلام قبر تھا کہ ہو رسے نو دا درود بوئے صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ نو دلی سو وجہ دا دلی وجہ دا ہے کہ تا دا مرگ نا محکم ری دا قوا جائے دا نو تا مرگ کا دماؤ کا کنا دا په کې زه کوم دا نه ورم بیا تاسو کوم هغه ته چې تاسو مکه چې ما بس کړو دا خبره پاتې کړو نو ما نه مخ ورې نه په دې دنیا باندې دا ذکر کوي كلها مبنيه على خرق العاده فلا ينبغي ان يستغرب دا د عادت خلاف دي په دې دنیا باندې دا روح دنه نه لري کړي ځکه هو تخرق العاده وي روح دنه نه زوم او رمو تاوم وري دا بزاو تا پریدا اندیو مو اندیو مولی پیرنگیو مولی آنسو جوری مدانی صفات خیدا سورا دا زمالا سی کتاب دے فتا و نوازل دا بلے سمرقندی دے خودیر کتابونی دی یو آغا فتا و بلوم دا اچکم جوگر بول کردی یو ادا دا بلے سمرقندی نوازل دوسرے کتابوں کے لیے حوالے سے اللہ حاضر دنیا کے لیے بھی نور کتابوں کی اس کے والذی یعذب فی القبر بعد الموت والذی یعذب فی القبر بعد الموت قبر کے جس پر مرنے والا سزا اور کو لے گئی انتصاف کے نیچے انداز کر لے یوضع فیہ الحیاۃ بقدر ما یتعلم للحیاۃ الحقیقی یوضع فیہ الحیاۃ بقدر ما یتعلم للحیاۃ الحقیقی نہ کوئی دیر ضرور اوم قسم کے پس مر گئے ہوئے نہانی کی خبر اب سر قوم نہ خبر اب نہانی کی ذکر ہے احساس نہیں کو در یوز و فی الحیات و بے قدر ما یتعلم یوز تل سپگا یا امر فتح و نوازل سوک دے شافعی دے تو مالکی دے کلک حنفی دے کلک حنفی دے پر خطا کین دے حنافو پا خبر اب اندر وانی جاو پرنگی میں یوز و فی الحیات و بے قدر ما یتعلم و یتلزد حیات پا چکے خودر سی دا لاست زما التفسیر مظهری روما تنجل دا خو حنفی دی که نه که شافعی دی دا حنفی دی کلک حنفی دی زه دا نه یم چې ټول حنفیان شي دا نه یم خو مونږ یو احناف په فروعو کې اصول د ټول اهل سنت والجماعت متفق دي فروع کې اجتهاد دا غمنو هغې ته وجب دو خو که پرې پوه شو چې دا خبره کمزورې ده بل روایت مونږ په بل باندې هم عمل کوو خدا نہ کہ وہ طرف تا خبر نہیں ہوئے گا میں دے دیکھی کہ دا کم دے گی دا سرحان و من تفسیر کی لکھی والسؤال فی القبر لا يستدعي حیاتا مثل حیات الدنیا یہ قبر کی جن دن دے مستے کنا لا يستدعي حیاتا مثل حیات الدنیا درسان تا حیات نواری جنگین لکه جنگین که حکمو للہ خاصتان بس دا حکم دا نورم و داون دا اللہ حکم دے دیو خبر رکے داون دا لا استدی حیاتا مثل حیات الدنیا دسوا اتتر احتمق باندے دا ون جل اتم جل دے حیاتا تا دا احناف علماء خدا قوال دے ادا خضور کتاب دے اخو خام خب پخانے کنا کد دوست خدا زمانی نینی نیزی خوبوتا جائی کنا دا زمانی کتاب دے زور اجورمن اد کتاب من دے جامع الرموز دا فکر سے کتاب دے تین بجلیلی صحیح پکی تندیر دی داون پا بیان دا حلف کے یمین کی ذکر کئی وی کبھی اوئے تے اوم بھائی ابیا پاس نمر گئی ہوئی نبیا با ذکر کی ہی ندیو والضرب والکسوت والکلام والدخول علیہ المقصود منہ الایلام والتمليك والإفهام والزيادة بالحياة فلو قال والله لا غربن زيدا أو أقصونه أو أكلمنه أو أدخلن عليه ثم يفعله نبياب سكر في حال حياته حال حياة زيد لم يحنث وإلا فحنسا دا كارنك ثم لم يفعله حال حياته جندن کی دا نکل ندے نہانس کی جلم یا نظ کب جندن کو گو ندے حانسی دا ولی پس دمر گولی نہانسی جی والمعذب فی القبر کحی بقدر ما یتعلم به وهو اقرب الى الحق پا قبر کی چی سزا ورکو لیکی جی بے دسرے پر سزا معلوم اولو کی تکلیف کی لکل جندی بے قدر ما یتعلم به دومر جنجن بے پا قدر دے کہ دو تا پاغیبان درد او تکلیف رسی وہو اقرب الالحق او حق تا دا خبر نزیدہ او سیدہ مجھے پا دی معنی بانی بل احیاؤن عند ربهم یرزقون فریحین لما آتاهم اللہ و دا خبر نصر کی اکلا دا پیغمبرانو دا دنیا جن دا طول ممنات دا جن او چپتے دا دنیا جنبی دا طول مومنان دا جنہ چکتے تمام اصحابان رضی اللہ عنہم دا نبی علیہ السلام دا جن او دا حیات دا دنیا یلی ذریتا نشی رسید یلی ذریتا سرد دین کی پکانو لشتے کی دا پسپورو اہلے کی دا پا پنزل سکے دا سپک سپوری کے لی دا مرک جرگی کے لی پدے دا پاس دا غد جن دا طول مخلوق دا جننا اللہ تا محبوب اقرب اقوا از جاؤ اللہ تا خوخو پس دا مرگنا بیام دا سان تا دا آل تا پی کم حیات تے الحیات البرزخیہ اگر برزخی حیات تے پی کم مقام دے دا طول پیغمبرانو خاص دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دا طول نوچت تے دا طول امتیانو لے دا دی آثار سرگندے گل لکا حدیث زنر ایتون صحیح عام طور کمزوری او یا بی اصلا بی بنیاد دی دا را حیات بارکی خدا یقینی دا کہ کم علمان دا روایتون سندین صحیح کردی کہ نبی علیہ السلام ہوئی زما سره نږدې څوک قبر ته نږدې څوک سلام وی نو زوړه جواب په خپله ورکوم او چې لرې وی نو ماته فرستې رارسي نو زما جواب زما سلام دعا هغو ته ورسي هغه طریقه باندې نو زه یې واورم نو اوله خبره دا کوم ادا محسوسه ده ټولو ته دا پیغور ورکوم او دا چیلنج کوم چې د نبي علیه السلام قبر له دې نږدې لاړ شي نزدے نوی جاورم کنا نو نزدے لگی لارشی نزدے کم دیو دو پیغمبر علیہ السلام کور دا ایسی صدیقہ کوتا دی دم روا چا سر با نیغی دو نو سر با بکے لگی دو دم روا چا دو بکے سملا ساق پل گزارے قدر کورا دیکی نبی علیہ السلام قبر قبلی دیوال سا خانی سا قبلی طرف تا دیوال چو ردی خواہ کو لقبر کنا سیسیو سیسلہ دا چاوا چاہے کم دے دفن ہو چاہے کم دے دفن ہو ابو بکر صدیق فیصلہ کرا ماں پیغمبر ناوری گری بھی علیہ الصلاۃ والسلام کہ پیغمبر تا آغا زیبانی تے اللہ ساخلی کم چی دا غد پار دا قبر مقرمی لیتا دا غزیب دفنی جو نو پا غزیب لقبر رکانو سیسو او خالیس قبلی دیوال طرف تا نبی علیہ الصلاۃ والسلام جسد مبارک اگر راو صلی اللہ حدو القا اللہ حدو دا لحد دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا مدینی و مدنی و علیہ و شک دے اللہ دا لنا و شک و لغیر ما او سن مدینی منورہ کے صحیبان صحبی بھی رہ سی خور او کنی او قبلی غیر تجلیو کی دمرہ کے تانا پکی تراجی قدر دا عمرہ نو دا سرے دا درجے کے دم نکی گا بندہ دا مر دا پاسم خور علیہ دلہ دا لامنین لکس فرق پنین کری نو دا دی غیر تجلیو دری خختی تودری یا گتی تودری او دا قبر دا چند بیاد کسی آپا خخاورا دا کلکا سوخت بیتیر شی اگر بیاغ سنتا مطا شی اگر سنتا مطا شی نو بیاتی ضرور شی بل ملیلا نو بومی لی بیولتی نو دا طریقا نو رسول علیہ صلات و سلام دی بیوال خواکی قبلی طرف تا دفن کرده دا سر مبارکی دا شر رضی اللہ تعالی نها کورو اس دی قبلی غایت دیوال دی بے قبلے غائے تا دیوالنا بیر گے خواہ نور الدین زنجی زمانہ کے یہودیان کسی شیئی جیسے گا تنو لو باسو وہ سن کوشش شروع ہے چلے پیغمبر قبر والی زی خلق کوشش ددے رہے چی کعبت اللہ والی زی ادا دین صدر دا میکی ملہون چی صدارت تذرے دو ناغے علام دا کرو ددو کعبر وانو الغالی ادو اگا قبر وانو الغالی پیغمبر قبر وانو الغالی ہم مسلمانان آغای اوکولا تقریباً پاکستان ترالا امبلی دران غلی پلی ناسی نا پاکستانیان تا غلی پلی ناسی اللہ دی دا غول آس برمکی پتی یعوبان اللہ دی زلیل اور رسوا کی نگا نبی علیہ السلام قبر مبارک این دیوار سخت قبر دے اور تا کور خور تا پاتے سو اللہ دی زیو پاکی چی ابو بکر صدیق پوری خرق سو عمر فاروق لکوف وانی خرق سو دا ابو بکر صدیق پو پلا یہ جو خالی کا قبر پاتے دے حدیث کی رجی دے کہ بے عیسیٰ دا مدینہ جو دفنولے سی علیہ السلام وہ تلور قبون ہو پلوشی نو کوٹھا دے گا بنچ بیاو پہ کسی بل قبر دے لی اور دیو قبر دے خالی دے میں دیتا کہ بلی دیوال طرف تا دا ایسی چیزی قد کور دیوالو دیوالون یا گو تو گز با پلنو کو دا خاوری خیخ تے جوڑے کرے کچا خاورا اور دا بھائی لاندے باندے کرے پا دے ترے قبان جاسی دا کچا بچے کچے خطے خطے جو رکھے دا غیر دیوال دے ناغا بسوئی دو فوٹا باو قدری فوٹا باو خلو خوضائے تھا فوٹو نگے نیم فوٹ پا زیاد ہے زیاد نیم فوٹ باو بچے دم رہے اجمع فوٹ پا رکھتا فوٹ دیوال دے نبی علیہ السلام قبر سر لگے گلے اس کو بولے دا نور الدین زنجیر مانے کی یہودیان را لگا اور قبر پہ کند شورو کلا پر دے کی نبی علیہ السلام تا درسے دو حد میں دیشو پردہ ورگے دلی والا پیغمبر علیہ السلام پایا سر دنی تلی جیتے دا ادو خوشحال دی دا در وزی بھائی وہ حاجیانو لا بے خلکو لا مسافرو لا براوی پا مشکلو کی دستے دے پا دغو گودو کی دا اکار بے کوا خورا خورا بولا لگے دے کندو کو ورزولا نور الدین زنجی خوب بولی جزے او وخکم نبی علیہ السلام ایلی سبای بیاولی بلرگی بیاولی فوری تو مخود لے سپا خوب دی شینستر جی بیراغ مدینی تے خیرات کم خیرات او کو طول مخلوق لا نیسے سنتے ختم سو خلق یہ نور را والے نور والے ختم سو بے سو کم نگی پاتے ایسے تو دوما لنگان پاتے جی اور او زمان گدی سر سکار جس سر خوراکون سر جی سرم دا اللہ دی جند خدمت کو اگر اللہ دا پارا دلتا کی واقت ورا والے فیضائی ماں را سو دکی تا قتل ناقا چیزی مشیز تر جی وہ سرسو روانی پر تمبول ایر آگے تمبول کی اوگو دی پیر اپری خود زورا زورا بباری واوری خورا لری کرلا تختی لری کری تا قتل روان سو اور اسے زورا سے بنادی علیہ السلام قبر بارکتا اور اسے را گے یہ ویدیان اینی ہو علالی کرا پانچ سیترا تک سجی کولا اور داغ دیا ڈکولو بیا ڈک خمس بوٹی کو بیاولا گیا داغے نا چاپیرا بیرتا گیرتا زمکا اوکا نسکلا ادو مدینی زمکا ما ویڈی را کلا کرا بنگا کرا دو قبرونا لان دے کرا او دے لان دے لیا وسپنی راوڑی سیتے راوڑی دی جوڑی کولا او دے لان دے نیدا لخت دا لان دے کری بے پلا آ پلا لخت راوڑی جولی او بیا غیبانی سکا دا پاس نورم باولا او پا غزی بانی دیوالو که دا قبرونو نگیرتا دا کور دا حد نبار کور خود نبی علیہ السلام قبر سر دیوال لگه بلی واقعی نبار دیوالو که دا یو دیوالو شو اپیر دیوالی کلی دا دی دیوال بانی دمو نسولا دی دیوال دا حفاظت تا پارا بیرتا بل دیوال یا غو که عروسی چاو که پا دی میان که فاصله دا سور دو فوتا فاصله دا پا دی میان که نوالتا بل دیوالو که اس پاہی دا پاس بانی فوجان پولیس لڑی نیر جیس چوک نکری دی لیکن خلق جی آگا جنگلی خوالی لاستی جی راکایی اصوک دیسی کی دی آگا لی لگتی دمکنی لگتی بل طرف تا خوال تو پلین شکلی یو طرف تا قبلی طرف تا نو دی طرف تا نکری دی نیر جیس چوک نکری نو چی دیتی کیون تا تیس دریسو تا تقریبا نیان کی او فاصل را را اللہ زیادا او دل تا دی توم نیر جی نکری دی او دا دی دن سلام ہوا صلى عليه عند قبري سمعته ده عند قبري دي رأيت أنا ده عند قبري ده مجلسين عند قبري ندي نبتد الله ندوك عرضي صلى الله عليه وسلم تسيح قلاس كي واركي كان عنده جازارة با بلك سب قلاس كي واركي تا جازارة با ولون دا عرض تا جازارة مو آيا حقائق غورا حقائق الأشياء صادقة والعلم بها متحققا نیواز یا قائدی نسخی تیز و تیسر قائد کی او بار نگوری چی حقای کل اصلاحی ساگی تلی با خوب گورا کنا لاسا او یل تی اولی یو خدا حقیقت تی چی داوری دو حیل نرسی حجمی تپری دی مدلی نگا دیزن آوائی داغا دین آوائی دا زیادت رسی من علیہ السلام جماعت تی داغا کور دین ازی آلتا دیر دیر درود ہوئی دیر دیر درود ہوئی سبا جیل بچی خیر دی بچلا او دیبانی بنا کول چلتنی زیر اس بیولی غلط دا حقیقت نیستے جمع خبر دا روایتون دی تنزلن و تسلیمن زومن دا که دا عند قبری دی از ورود وی نزوم یعنی که تنزلن پر کمزور روایتون بانی عملو کو وای رو دا خوال تا وای رو دا نده دی دی دی دا غزی نخو نوری کنا نده رو لار دی توس دی دی دی درود وی آغای وی دا غزی ندرود وی آغای وی عند قبری دی لارم زوم بختور با غصو کی کہ رسول علیہ السلام دا قبر اولی جنگلی تو رسی اولی تو تدرو دیا یا خدا جنگی تنسی رسی جنگی تنگوی اندہ قبری نو دا خبرہ ستا پوس دا سیدی مبارک ستا پوس کرو اندہ قبری خبرہ خلاص اندہ قبری کتابون خائی کی بنبی علیہ السلام قبر تا کی ورسی نو دا درود بوائی الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ نو دیدی سو جد نوال تا خو سی پوک دا ہوئی او دا وای نو پدی نیتی چی اگر اولی کنا مخاطبہ دا اولی ہے نو دا اولی دا مسئلہ دی دنیا دا دا و ما دے کنا ظلمنو نو اولی ہے وائردن وائتا علیکا یا رسول اللہ کنا سبے جیتا دا کنا رواقم دی نو کفر دے علمان قولون داو نو دا قرآن ذکر کر لا تحسبن اللذین قتلو فی سبیل اللہ امواتا دا مروغوان امرائی مجانا دا نور امرو پشان تنی دی قرآنی آتونی انشاءاللہ پر جبان دیم فی سبیل اللہ امواتا آغا خلق تمرم ہوا اصل مسئلہ دے کے دانی اولا اوز قدیبانی پر دول لی حرم دی او منگا دیو بندیانیو ادا نی متزداؤیم چی منگا دیو بندیانیو ادا نی دی بلکل حقیقت تیرا خورنیان دا دانیان چی منگ دیو بندیانو ادا نی دی دوم دیو بندیان جی خود لار خطا کرلا لار پریخہ دیو بندیانو عقیدہ دیو بندیانو عمل پر جی پریس کرے غلط روان دا قرآن سنت پر انا بھائیں جب اللہ خبر ہو گئی نیش کو دے آنے درانا پر خود اللہ سورت کے بیانو اول انیم آیاصل یو کے المقاصد الاولیہ دیم حصہ کے المقاصد الثانویہ او مسئلہ دے جہاد و قتال فی سبیل اللہ مفصلہ جواب دے اعتراض اور